धक धक जैसे धक धक चीरा करे सावनगल से आंखों में छुपा लूं पलकों पे तुझको बिठा लूं चुरा लूं नजर से धक धक धक धक धक धक धक धक डर से धक धक जियारा करे सावन पर से धक धक चिरा करे सावन बई।